lett geci az egész, még nem ember, kit érdekel? Nem is akarok erre több szót fölcsérölni. Írtam másokra a szöveget és fogok is. Kár belé. Szerintem Kína jól tette, hogy kisbabákat árult a piacon. Ennyi info legyen elég. Baszd meg!